第三段。 Gimel. מה עושים עובד ואשתו? הם לוקחים דברים. מה הם לוקחים? עובד לוקח אבנים מן הנהר, ואשתו לוקחת עצים מן ההרים. למה הם לוקחים את כל האלה? הם בונים מגדל.